Doe mee aan het Snowboarder Camp in Brussel. 7 dagen acties, films en debatten over migratie en migratiebeleid. Van 25 september tot 3 oktober 2010. Check de website www.snowboarderbxl.eu.org.